Allah'ın takdirine, terdiğine bakın. Kadir gecesinde indirilmeye başlanır. Nedir kadri gecesi? Leylatul kadri hayrun min elfi şedir. Bak senin yine ay manasına geldi. Kadri gecesi bin aydan süperek daha hayırlıdır. Daha. Peki şimdi sormak gerekmiyor mu? Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olmayı vaat eden, ona bu sıfatı, bu değeri, bu bahayı, bu önemi veren neresi söyleyin? Yine vallahi Kur'an'dır. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan ayların sultanı, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı gece olan Kadir gecesi, bütün gecelerin sultanı. Bunları önemli dahil etmek lazım. İbret. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Muhammed Mustafa. Siz söyleyin, bütün peygamberlerin nesidir? Sultanıdır. Sultan Enbiya. Vay vay vay vay vay. Müminler, değerli kardeşler, aziz insanlar, değerli insanlar. Ey alkole bulaşmamış, şiyata bulaşmamış, Ramazan'da değil haramlara, insaktan insana kadar Allah'ın helal kıldığı suya, yemeye, içmeye dahi bulaşmamış temiz insanlar. Rabbin harama bulaşmayı oruçluyken helal maddelere bile bulaşmak dedesi böyle hiç anın. Temiz insanlar. Şimdi sormak icap ediyor. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ay ayların sultanı olacak. Kur'an'ın doğum gecesi olan Kadir gecesi ayların gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mustafa peygamberlerin sultanı olacak. Şimdi söyler misiniz? Kur'an'ın nazil olduğu ümmet, ümmet-i Muhammed'in şimdi yeryüzünde bütün insanların nefret olması lazım, siz söyleyin. Hakkınızı bir konu, sorular sorular söylüyorsunuz. Bütün insanların vallahi sultanı olması lazım, öyle mi değil? Evet. Ama nerede sultan, yerlerde sürünen sürüngenler değil mi kardeşler? Ya. Hani Kur'an, hani bugünkü Müslüman? Kur'an nerede? Müslüman nerede? Eyle Kur'an, eyle mümin. Nerede? Niçin böyle? Bunları teker teker tahlil etmek lazım. Bak Kur'an ne diyor? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ هَذَا الْقُرْآنِ Aklı Kur'an. هَذَا اَنْ يَقْلِبُ شُرْشُرْشُرْ Kur'an. Eğer bu Kur'an'ı yüksekliği tahmin edilemeyecek kadar adaletli, heybetli, heybetli bir dağın üzerine inmişseydi. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel ne demek söyleyeyim? Dağ demek. Bak Cebel-i Hira. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'ya nerede nazil olmaya başladı siz söyleyin? Dağında Cebel-i Hira. Acılarımız çıkmış, bakmış, görmüş. Yüksek bir dağ, biz bir müsaade zor çıkarız. Cebel-i Hira. İkra. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وآية أبي معزول الضوية بعضه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل للتحميل إذن يجد قرر عظمت كنت تنسل مسؤولة Mekke, bizim güven demek, tahmini mümkün değil demek. Alâ cebel, cebelin kendi vâdete vardır. bir bağın üzerine indirseydin. لَرَأَيْتَهُ حَبِيبِ مُحَمَّدْ مُصْطَفَى görürdün ki خَاشِعًا مُتَفَطِعًا مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ Allah'ın azametinden emanetin ağırlığı altında o koskoca dar eriyor, eriyor, pus pus gibi oluyordu, görürdün. Kur'an ağırlığını hissedin lütfen yüreklerimize. Kur'an ölülere okunup yüklenen bir kitap olamaz. Mezarlara okunan bir dua kitabı olamaz. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmaz, ne de kalmatmak için. Aman ya! Zerâistehu kâşi'an tesatti'an min haşetillâh. Bu emanetin ağırlığından o koskoca dağların eridiğini, yürüdüğünü, pus gibi, kar gibi eridiğini vallahi görürdün Muhammed Mustafa. Aman ya! Biz Kur'an'ı ne zannediyoruz acaba? Kur'an'a ne gözle bakıyoruz, ne halle yaklaşıyoruz? Bakın Kur'an'a yaklaşırken bile özel bir tavır almamızı Allah istiyor, konfrontasyon emrediyor. لَا يَمَسْتُهُ اِلَّا الْمُطَحَرُونَ Abdest olmadan, abdestsiz olarak Kur'an'a el sürmeyin diyor ne diyor? Bir yaklaşımı görüyor musun Müslüman? Şimdi bir takım maskara, İlahiyat profesörleri çıkmış, bakan mıdır, dekan mıdır, sektör müdür, rektör müdür, cürüp bile Kur'an'ı eline alıp okuyabilirsin diyecek kadar tepkilemişler. Vallahi böyle söylüyor profesör. Al buyurun beni bağışlayın, cinsel ilişkiden kalkar kalkmaz, yıkanmadan, Kur'an'ı elinize alıp okuyabilirsiniz diyor vallahi kitabında. Ya, sabır mı görüyor musun kardeşim? لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا فَسَدَّعًا مِنْ خَشَةِ اللّٰهِ Ramazan ayında yemekten kesilmemiz, içmekten kesilmemiz, cinsi alakalardan kesilmemizin bir tek sebebi var, bütün beyin gücümüzü Kur'an'a vermek için, Kur'an'ı gündeme getirmek için, yemekle içmekle meşgul olmayasınız ki, Kur'an'la daha çok meşgul olasınız. Ayetin sonu bu böyle duyuyor. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İnsan! Kur'an'ın muhatabı nedir sizleri? Vallahi insan نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İnsan nedir? İnsanın özelliği, güzelliği, ağırlığı öğrenilebilir. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecek, düşünebildiği kadar insan sanmış. Aklını, fikrini, beynini işlettiği kadar insan insandır. İnsanı hayvandan ayıran tefekkürdür. Düşünebilmesidir, aklını işletebilmesidir. Düşünceyi hayata hakim kılabilmesidir. Eşyaya, maddeye, hayata, objeye, nefsine, ahlaka mana verebilmesidir. Yeryüzünde tasarruf edebilmesidir. Eşyayı, maddeyi tasarrufu altına alabilmesidir. İnsan. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye, düşünebilsinler, beyin enerjisini neden midenin yolu kapandı Ramazan'da, neden sofraya paykoz dendi, neden yemekler kaldırıldı, neden içmekler kaldırıldı, neden şehri arzular kaldırıldı, kaldırın! Kim gelecek? Kur'an geliyor, kadir gereği işleri! Akş-ı Ala'dan geliyor Kur'an. Semavi Ala senden geliyor Kur'an. Allah'tan geliyor Kur'an. Makamdan geliyor Kur'an. Bakın yemini içmeyin. Tutun. Kadınlarla ilişkiyi kesin. Neslilerden çekin Kur'an geliyor. Çekilin ekmekler, çekilin kadınlar, Kur'an geliyor, Kur'an geliyor. Ramazan, yoksa aç kalmak değil. Ne müthiştir manada Rabbi. Biz selamlarına böyle muhalefine, biz insanları muhakkak alıyoruz diyor Allah. Yeryüzünde insandan daha muazzam, insandan daha mükellef, insandan daha ağır varlık var mı? Biraz buraya bir ağırlık verelim. Kardeşler, müminler, gördüğünüz gibi yeryüzünde insandan başka bütün mahlukatın hayatı yeryüzüyle kaimdir. Dünyada hayat bitince İzrail zülziletil ardu zilzaleha ve ahrabetil ardu eskaleha ve kâle insâdu mâleha yevmeyizin tuhaddis akbâraha bi en rabbeke evhâleha yevmeyizin yasrun nâsı eştâfen limrav amâlehum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تَجَلَّى فِي زَمَنِ زَلْزَلَةِ الْقُرَى يَرْجُو يَقُولُ كَنِّي شَكِلِي زَمَان دُنْيَادَا هِشْبِر حَيَاتْ قَلْمَدِي زَمَان بُتُنْ حَيَاتْلَار بِتَجَلْ حَيْوَانِي حَيَاتْ نَبَاتِي حَيَاتْ مَعْدَنِي حَيَاتْ مَلَكُوتِي حَيَاتْ hatta bütün ruhları kabzeden Azrail'in de ruhunu Allah kabzedecek. Onun da hayatını kabzeden. Çekil Azrail'i sen için. Bütün hayatlar bitecek, bitecek, sönecek, kalkacak. Ama insanın hayatı bitmeyecek. وَاِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ kabirleri açılacak, kabirlerin içinden ölüler dirilip kalkacak mı kalkacak mı söyleyecek? Bak insanın hayatı bizden gördüğünüz gibi devam ediyor. İnsan derine kardeş, değerli kardeşler, asil kardeşler. İnsanın hayatı vallahi dünya ile kalın değil, dünya ile bitiyor hayat. Kabirler açılacak, felize, kursi ve mafil, kubur, kubur, kabir gelmesin dolu. Ve hüsrüyeme, hüsrüdur. Gönüllerde, gönüllerde, müstahlarda, yüreklerdeki niyetler, ameller, işlemler, söylemler, teper teper, mesala çekilmeye başlandığı zamanıdır. Allah'ım. Demek ki ey insan sen o kadar müstesna bir varlıksın ki senden başka bütün mahlukatın hayatı kıyametle bitecek ama senin esas hayatın işte o zaman başlayacak. Kıyamet devleti manası bu zaten. Kıyamet devleti Arapça'da kıyam devletinde geliyor. Kıyam ne demek ki kardeşimi söylesin kıyam ne demek? Bayağı takmak demek. Bak namazın birinci tekbirden sonra birinci rüküne bir süreyi kıyam. Bak sonra kıraat, sonra zikru, sonra sucu, sonra teşebbül. Kıyam ayağa bakmak. Vallahi kıyamet de aynı anlama geliyor. Kıyamette demek ayağa bakmak. Halbuki her şeyi kıyamette sökecek, sökecek, sökecek. Hiç kimse ayakta kalmayacak. Daha ayağa kalkan gitti süreyi. İnsanlar kalkacaksa kıyamet bu. Sen büyüdük diye geçireyim kan. Sen yok olmayacaksın. Senin hayatın dünya hayatıyla beraber sona ermeyecek. Asıl hayat, asıl hayat-ı ebediyye kıyamette kabirlerinden kalktıktan, ayağa kalktıktan sonra başlayacak. Kıyamet ayağa kalkmak demek, ölülerin ayağa kalkması. Ama ya insan öyle bir varlık ki, öyle bir mahluk

içinde müminler ayrılmış, parçalanmış, bölünmüş, dökülmüş, sökülmüş, camiler bölünmüş, mescitler bölünmüş, tezgahlar bölünmüş der. Ne bu ya? Sözüm ana. Hani inlemen müminler kıratındır. Böyle parçalı, başı belli değil, sonu belli değil, kaynağı belli değil, kaymağı belli değil, kurbanı belli değil, bu toplumun yeryüzünde 1,5 milyar nüfusu var Müslümanların, doğru mu değil mi? 1,5 milyar. Ama 1,5 milyonluk çeken yukarı koyamıyorlar. Ne Müslümanlığı kardeşe? Hani ağırlığımız, hani sultanlığımız, hani önderliğimiz, hani öncülüğümüz, hani hem de varlığımız yeryüzünde ağırlığımız. Lütfen söyleyin. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah'ın bu ayeti kutsadrenin bilgini buluyor. Fezalik öyledir ki, aynen öyledir ki Cenab-ı Hak, cealnâkum ümmeten vasatâ. Yeryüzündeki insanların, toplulukların, milletlerin tam ortası, örneği, modeli olarak sizi yarattım diyor Cenab-ı Hak. Ümmet-i Muhammed kainatın modeli. Hep burada. Sanayide, çalışmada, yaşamada, tertipte, düzende, temizlikte, çalışmakta, anlamakta, dinlemekte, her konuda kainatın modeli. Siz olasınız diye sizi orta ümmet, merkez ümmet, denkler ümmet, terazi ümmet, standart ümmet yaptık sizi ve cealnâkum ümmeten vatata. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlara şahit olasınız, örnek olasınız, model olasınız. İnsanlar size bakarak insan olsunlar. İnsanlar size bakarak tedbiri öğrensinler. İnsanlar size bakarak dürüstlüğü öğrensinler. Hakikati adaleti öğrensinler. Siz adaletin, merhametin, yeryüzünde örnekleri olasınız diyelerimizi Muhammed'ine ümmet yapın. Var mı bundan işleyici bizde böyle? Yapmayın Müslümanlar. Bak Ramazan'da şerifler bir yaşıyor. Nefsimizi muhafazaya çektik mi? Nesillerimizi şöyle önümüze kurup kurup düşündük mü? Bakın Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nâru ve kuduhen nâs ve hikâra. Fatih Suresinin 6. ayeti. Ey müminler topluluğu! Ya eyyühellezine amenu! Amenu! Bakın o da cemim var o var. Cemim var. Allah ya eyyühel mümin demiyor. Ey tek mümin. No. Ey müminler topluluğu. Müminler topluluk halinde görmek istiyor. Ayrılık istemiyor. Tanrılamak istemiyor. Tehrika istemiyor. Kutup istemiyor. Bizim istemiyor. Hürmet istemiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın arştan arza indirdiği iki demek olan sizin hala ona yapışın. وَاَعْتَسِمُوا sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا. Fırka olmayın diyen Kur'an'a ilk mukaleleri parçalanarak vallahi bir yapın. Olmaması lazım. وَلَا تَفَرَّقُوا. Bakın kuvvetlerimiz dağıldır. 4,5 milyon insan var Avrupa'da. Muhtusun bir nüfus ya. Ama bir Musevi cemaati gibi özlük haklarını, eğitim haklarını alamamış, mütafirini, mukimini, esirini, ecirini, Darül Harp mi, Darül Ahit mi, Darül İslam mı, hiçbir mesele sözünden vermiş, hala çocuklarımız için kartlarla Hristiyan Almanlar okutuyor, Almanca okutuyor, Alman kültürü, Alman eğitimi, Alman okulu, Alman okulu. çocukların o evin manzarasıyla çikolatalar dağıtmışlar, şekerlemeler. Hepsi Noel Baba biçiminde sakallı, sarıklı, külahlı, kılıklı, kılımlı, temboller, şunlar, bunlar. Geçen gün bir şeyde camide sohbet ettikten sonra çocuklar başıma toplandı. Öyle bir ayağı kaldım. Beni neden tanıyorlar? Dedim, demezsin biz de Noel Baba'ya veriyorsun dedim. Vallahi beni Noel Baba'ya benzettiler. Bu yaparsın da bana bir kişilik ödedi söyledi. Yani hakaret olsun diye hayırlıyorum sende. Noel Baba'dan daha büyük insan yok ki diyor. Bakın, bakın, bakın Müslümanlar, bakın halimize bakın. Orada resimlerimiz makbulen resimlerdiği gün ben sizin mahşerde hem resimlerinizi hem resimlerinizi bu kadarını sizden koyacağım ne olur öyle diyeyim. Hu enfusekum ve ehliyikum nara ve kudrenlere sonra hizara. Vallahi tir tir titremeli sahip. Ey müminler topluluğu bak amenu amenu topluluğu topluluğu. Tek başına namaz kıldığınız zaman sevabını bir iken cemaat halinde kılınca ne oluyor siz söyleyin? 27 derece kurbanı kazanıyor. Namazın şekli değişmiyor ama kudreti, ama mücafatı, ama kuvveti 27 kat büyüyor. Anladın mı cemaat onların bütünleşmenin sebebi? Bütün mahlukatın içinde bulunmuş çakıl taşları bile öyledir. Bir küçük çakıl taşının şu karşıda bir cemaatın sadece bir ses çıkarır basit ses. Ama o çakıl taşından 30 taneyi, 40 taneyi birleştirin, bir çapulun, bir mendilin içine koyun, birleştirerek atın, camiye basın dileyin. Parantaj ile bak kuvvet kazandı. Taşlara kuvvet veren Allah, müminlere kuvvet vermez. Namayi Mursi. Masalanmıştır. Hiçbir hakkı kaybolmaktır. Değerli kardeşler, duyarlı insanlar, temiz insanlar, ey vicdanlarında iman bulunan kardeşler. Ey yüreklerinde Kur'an bulunan kardeşlerim. Oturup düşünmemiz lazım. Ya eyyühellezine amenu, kuru enfusekum, nefislerinizi koruyun. Allah'ın yeryüzünde çürüme kanunları var. Allah kanun koymuştur. Tabiat kanunları var, Allah'ın kanunlarıdır. Mesela ne gibi? Siz duyuyorsunuz, bir sebebin içinde 10 tane elma olsa, bunların bir tanesi çürük olsa, aa bir tanesi çürük. Canım bir şey olmaz, ne var bunda deyip öylece bıraksanız, 3 gün sonra sebepte sağlam elma bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Vallahi hepsi çürük. Allah'ın böyle bir kanunu var, çürüme kanunu. Ne yapacaksınız? O çürümeyi engelleyeceksiniz. Ya onu ondan ayıracaksınız, ya onu dezenfekte edeceksiniz. Çare, tedbir, teknoloji, her şey var. Dünyalık meselelerde bunun tedbirini alıyoruz zaten, aciz kaldığımız yok. Sakın yaz aylarında, Haziran gibi, Temmuz gibi, Ağustos aylarında hararetin 35 derece çıktığı zamanlarda ve ortamlarda gidip kasaplardan aldığınız etleri, marketlerden aldığınız sütleri, yoğurtları o sıcak ortamda getirip evinizin bir kenarına rastgele atar mısınız, atmaz mısınız, siz söyleyin. Atamazsınız, niçin, niçin? Biraz sonra oturur. İlahi kanunu atacamazsınız. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبِيلًا Oturmasın yarın kilo bir kilo kuşbaşı kıyma, sırrı ve zaman edilince bozulmasın diye bu sütler yoğurtlar bozulmasın diye yüzlerce milyon vererek derin dondurucular alan Müslüman buzdolapları alan Müslüman o yarın kilo sırrı bozulmasın diye en uygun yerlere sokuşturan Müslüman, bozulmasın diye tedbir alan Müslüman, yarın mahşerde gel bakayım Hacı Hüseyin. Bu etler bozulmasın diye yüzlerce milyon tedbir aldın, çare aldın, makinasını, alametini buldun da bu çocukların Alman kültürü içinde eriyip gitmesin, Muhammed'in vasfını kaybetmesin, İslam kimliğini kaybetmesin diye nasıl tedbir aldın, korudun mu korumadın mı, gel bakayım. Vallahi bir derecektir. Nereye gelecektiniz? parkın peşinde koşa koşa ve parkın peşinde koşmak ibadet tutarmış. Parkın yanında nefsini fark edeceksin, nefsini fark edeceksin, kötü yoldan çar edin. Nereye gidiyoruz? Hangi huzura? Ya dünyada yaptığımız bütün amellerin vallahi karşılığını görmedikse ahiret hayatına intikal etmemiz mümkün değil. Sure-i Fatiha'yı günde 40 sefer okuyoruz. Allah aşkına dünyada günde 40 sefer okuduğumuz bir yazdır bir metin var mı Fatiha'dan başka bir sürü? Aman ya Rabbi, ne müthiş bir şey bu. Günde 40 sefer falan, günde 40 sefer falan okuyoruz. Biz rivayetle daha. Her nedenle Fatiha suresini okumak kalitesiyle vacip, şahsız yaparız. Niçin diye düşünmedim Allah aşkına. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve şimdi ayet geliyor. Maliki. Devam edin. Yevmiddin. Din. Bak din çıktı o sayede. Malik demek sahip demek. Malik. Mülkiyete geliyor. Mülkiyete geliyor. Maliki yevmiddin. Allah'ı tanıtan ayetler. Allah öyle ve Allah'tır ki alemler Rabbim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Öyle öyle bir Allah'tır ki Rahman'dır, Rahim'dir. Tanıtın kendine bunlar. Kur'an'ın birinci vazifesi Allah'ı tanıtmak mıdır, değil midir, siz söyleyin. Birinci vazifesi Kur'an'ın Allah'ı tanıtmaktır. Kur'an'ı tanımayan vallahi Allah'ı tanıyamaz. Öyle mi değil? Ey Müslümanlar, ey! Geçen yıllarda 65 yaşındaki bir ağzı kalabalık, çenesi düşük bir hacıya, bunlar vır İngiliz motoru konuşuyor. Sohbetlere de gelmişse Allah'ın sıfatları saymak indir. Allah'ın sıfatları var ya, akayi sıfatlarında yılın yılın anlatılıyor bunlar. Eskiden vallahi 7 yaşına kadar bir çocuklar bunları anlatırdı. Allah'ın sıfatlarını saydığınca adam durdu, Allah'ın sıfatları olur mu hocam diye sormasın mı hayvan? Nasıl Allah'ın sıfatları olmaz ya? Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zübudiye, rahmetli babam ben 6 yaşında ezberlemişti. Vücud, kıdem, defa, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bile bir şey değil. Bunlar, sen bunları bilmeden Allah'ı nasıl bildiğini söylüyorsun? Ama ya, hayat, semi, irade, ilim, bunlar bilmeden Allah'ı nasıl tanıyacak? Kur'an'ı tanımadan o Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Ve bir değil. Allah Rabbül Alemin, Rahman, Rahim, Malik yevmiddin. Allah'ı tanıtıyor. Allah öyle bir Allah'tır ki Malik'tir. Neyin Malik'i, neyin sahibi? Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü ne demek? Dünyadaki bütün amellerimizin karşılığının verileceği hesap günü demek. Öyle mi değil, siz söyleyin. Ey günümün, ey, ey, ey, nerede ne oluyor? Nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor belli değil. İman nasıl tehlikeye giriyor, iman nasıl zorlanıyor, iman nasıl bozuluyor, ahlak nasıl bozuluyor, şahsiyet nasıl bozuluyor, haysiyet nasıl bozuluyor, varlığımızın, birliğimizin temel kaynakları nasıl aradan çekilip çekilip gidiyor. Bizi yeryüzüne hakim kılan Osman ve ecdadımız, üç kıtada Allah aşkına söyleyin, 650 sene hakim olarak kaldım kalmadım. Dünya bunu bir bilmese Almanlar biliyor, Avusturyalılar biliyor, Fransızlar biliyor, tarih söylüyor. Neyle kaldı Kur'an ile? Allah ve Resulü neye değer vermiş, neyi sevmiş, neyi arzu etmişse bazı ecdadımıza onlar da onları sevmişler. Mesela Allah ve Resulü üç aylar dediğimiz aylar, üç aylar. Recep, Şaban, siz söyleyin. Ramazan, üç aylar. Selam, şuhur, selace, bütün şakakalar. Recep Allah'ın ayı, her Recep'i Şehrullah. Şaban, Hz. Muhammed Mustafa'nın ayı. Ramazan bir süre ayı. İmmet-i Muhammed'in ayı. Bak Allah'ın ki Recep yanlış kalmadı da bana. Vallahi şükür anasına. Şükür. Recep Allah'ın ayı. Şaban Muhammed Mustafa'nın ayı. Ramazan bir süre ayı. İmmet-i Muhammed'in ayı. Yanlış ezberlemeyen kelimelerin manaları, meramları, maksatları yanlış bilmiyor musun? Bunlar sevilen aylar, Allah sevmiş, peygamber sevmiş, müminler sevmiş, bizim ecdadımız da bunları bu kadar sevmiş ki doğan çocuklarının adını siz söyleyin, Recep koymuş, Şaban koymuş, Ramazan koymuş. Şimdi bize gidin doğuya ve güneydoğuya okumamış, eğitimi görmemiş, fazla ilerleyememiş, kültürü yükselememiş, olsa dahi köylere gidin, kahvelere gidin, kasabalara gidin, bir gazeteleri kahvehaneye girin, Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir sürü insan ayağa kalkan ismi için babası ona Recep demiştir. İsmin Ramazan demiştir. Demek ki Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini biz de sevmişiz, isim yapmışız, kimlik yapmışız, kişiliğimize gelmiş, bütün bunlara birleşmişiz, bütünleşmişiz, Allah ve Rasulü'nün galip yeryüzüne bize altın üzerinden hak vermez. Akın gider gider kelimeler ayıklanıyor. Allah ve Rasulü'nün sevdiği mucizelerden, isimlerden, kimliklerden yavaş yavaş yavaş nesillerimiz, nesillerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz soyutlanıyor mu? Soyutlanmıyor mu? Vallahi böyle işleriz. Hiçbir yere varmayız. Kimliğimiz yok olur, kişiliğimiz yok olur. Milliyetimiz, haysiyetimiz, ciddiyetimiz, emniyetimiz, emniyetimiz vallahi elinden alır. Derin şeker tümle ergilenmesin. Eğer verdiğin nimetlere şükreder, artırır, zikreder, daha değerli, daha uzun, daha uzun süreli olursanız ve ezgiden de verdiğin nimetleri vallahi artırırım, artırırım, eksiltmem bir günah. Allah'ın vaadi hakkı. İnne vaadi Allah, inne vaadi Allah, ne hakkı der. Bakın dünya üzerinde hepiniz biliyorsunuz çeşit çeşit milletler var. Müslüman milletler var, gayrimüslim milletler var. Müslüman milletler içinde Araplar var, Acemler var, şunlar var, bir de Türkler var. Müslüman Türkler insanlar var. Hiçbir Müslüman milletin tarihine bakın. Silahlı kuvvetlerinin temelini ve tabanını, altyapısını teşkil eden askerlerinin adının tamamını Mehmetçik koymuş bir başka millet var mı yok? Vallahi yok. Mehmetçik. Ne Küçük Muhammed der. Hazreti Muhammed Mustafa'nın küçük modeli, maketi, örneği demek. Askerlerine Hazreti Muhammed'in küçük adını veren bu millet bakın nereden nereye geldi? Ey müminler ey! Kainatın yıldızı Muhammed Mustafa. Yıldız diyoruz ya, Muhammed kelimesinin Arapça yazılışına bakın, vallahi hiç düşen yıldızdır. Bakın şurada var, gösteriyorum. Bakın, mim, ha, mim, dal. Kaç köşe basit sayın? Beş köşe. Bakın de bayrakta bir yıldıza bakın. O da beş köşe. Muhammed Mustafa'nın aynen kompoze edilmiş şeklidir o. Nerede beş yıldız, beş köşe yıldız varsa, mim Muhammed Mustafa'nın Arapça yazılışını çekilir. Hilal kelimesi de öyledir. Hilal kelimesini açın, alın, araştırın, bakın. Hilal kelimesi Arap dil kelimesi. Hilal. Seslenmek demek, bağırmak demek, ses vermek demek. Hilal. Hilal kelimesi mübarek Arapça bir kelimedir. Dört tane harfi var. He, lam, elif, lam. Kaç harfmiş? Dört harf var. E var, lam var, elif var, bir daha lam var. Hilal, hilal. Allah kelimesine de bakın, aynı dört harfinin dördü de Allah kelimesinde var. Allah kelimesi de aynı harflerle yazılıyor. Hilal kelimesi de bir süreyi aynı harflerle yazılıyor. Bakın Allah kelimesinde elif, lam, lam, he. Hilal'de de he, lam, lam, elif, aynı değil. Hilal Allah'ı Muhammed, Yıldız Muhammed'i temsil ediyor. Vallahi kendini tevhidin komple bir şekil. Hangi millet bunu yapmış şimdiye kadar? Hangi millet böyle var bakmış? Dini değerlerimiz eli gibi vallahi bir yerimizi kurabiliriz. Dini değerlere sahip çıkın Müslümanlar. Kur'an'a sahip çıkın, İslam'a sahip çıkın, bayrağa sahip çıkın, millete sahip çıkın, vatana sahip çıkın. Kimseler bunlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme anın, düşün altında binlerce efendisiz de anın. Bunlar ne oluyor kardeşler, nereye gidiyoruz ya? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُرُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا Ey müminler topluluğu, yarın Malik-i Yevmettin diye tanıtmış olduğum kendimin hesap gününde, ceza gününde, ruz-i cezada hem kendimizi, yani hem neslimizi, hem de neslimizi hesaba çekeceğim diyor. Bakın yani bir mümin sadece neslinin hesabını vermekle kalmayacak, sıkırın neslinin de hesabını verecek. Ne yaptın neslini, ne yaptın çocuklarını, ne yaptın zürriyetini? Ne oldu çocuklar? Diskoteklerde eriyen, çürüyen çocuklar. Uyuşturucunun elinde küreleşen çocuklar. Anneyi, babayı unutan, sevkine, seksine düşen çocuklar. Yabancılaşan çocuklar. Dininden, imanından, Kur'an'ından uzaklaşan çocuklar. Ey çocukları ana rahimlerine eksen babalar. Siz ekmediniz bu çocukları ana rahimlerine. Vallahi unutamazsınız. Yeryüzünün en muvahhid peygamberlerinin başında yer alan Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hacer ilerler makam-ı İbrahim'i görmüştür. Ayağını bastığı yer. Öyle muazzam bir peygamber ki unutulmasın kıyamete kadar şanını, şöhretini, adını, sanını, şanını ya etsin müminler diye kıldığımız namazların son rekatında selam vermeden önce Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed devam edin. Kema salli ala İbrahim, İbrahim çizgi bölüm. Ve ala ali İbrahim, innel hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid denir bunlar. Öyle İbrahim Aleyhisselam ve tekrar Allah İbrahim'e kalıyla Allah İbrahim'i kendine dost edildi Kur'an. Ve tekrar Allah İbrahim'e kalıyla Halil dost demek, kullet dostluk demek, Halil-i Rahman dediler. Öyle bir peygamber, Allah'ın dostu olan peygamber, bakın yalvarırken Allah'a ne diyor? Rabbi cealni mukime salati ve min devam edin. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Bakın, وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Yalnız benim namaz kılmam kâfi değil, benim zürriyetimi de, benim çocuklarımı da, benim neslimi de namaz kılanlarla değil ya Rabbi. Bak problemi gördün mü? Nereye gidiyorsun Hacı Efendi? Sen Beytullah'a, evlat diskoteye. Öyle Allah'a gidilir mi ya? Bu mensubu ve ehli bunlar ne olacak? Müminler işi ciddiye alalım, şakası yok. Onun siyasetle, partiyle, kurtiyle, aliyle, veliyle, vallahi ne alakası yok, Kur'an'la alakası var. Ya ya yok, ya ya ya ya ya ya, Ferman, at yok, jet yok. Şimdi burada Kur'an'ı dinleyelim, ne muhteşem haberdir. Kur'an'ın manasına, azametine, faaliyetine bakın Allah aşkına. Buyuruyor ki, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا ne zaman ki fakadet ayrıldı el-i'ru kabile. Nereden ayrıldı söyleyin? Mısır'dan ayrıldı. Daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz. قَالَ أَبُوهُمْ çocukların babası yani Yakub Aleyhisselam 4 aylık mesafedeyken bir üstünde birden telaşa kapıldı, panik başladı, ayağa kalktı, duvarları tuttu, hayır hadiseler başladı. Nur oluyor baba, ne oluyor dediler, ey Yakup ne oluyor? Devama bakın devama. اِنِّي نَذِرْ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْ لَا اِنْسَنِّدُونِي Bana bunamış bu adam, kafayı yemiş, bu adam küçültmüş, aklını kaybetmiş, bunamış demesin ama vallahi Yusuf'un kokusunu alıyorum, Yusuf'un kokusunu alıyorum, kaybolan oldum bunu. Hassasiyete bak, derinliğe bak, hasrete bak, dört aylık yoldan ne hasret, ne hasret ki, dört aylık yoldan Yusuf'un kokusunu alacak derinliğe kavuşmuş. Ey nefsini kaybeden kurbetli kardeşler, bu hassasiyetin kaçta kaçı sizde var? Uykularınız kaçmıyorsa, rahatsız olmuyorsanız, ağlayınız, sızlanmıyorsanız, göz doktorlarına gitmiyorsanız, azalttan ıstıraklıyorsanız, nefsinizin kaybından dolayı imin dinlemiyorsanız, vallahi imanınıza şükrederiz. Kusura bakmayın. Zevk-i şakanın yerindeyiz. Biz bu aleme yemeğe içmeye gelmedik. Ben şimdi gayet yemek içmez, mark, frank olamaz. Olsaydı Ramazan ayında yemeğe içmeye faydalı denersin. Hayatın gayet yemek içmek olamaz. Allah'a kulluktur, Allah yoluna yolculuktur, ebedi hayata ulaşmaktır, Rabbin hamedine kavuşmaktır. Yemek içmek insana mahsus özellik olamaz. Hayvanlar da yiyişiyor. Böcekler de, örümcekler de, sinekler de her şey yiyişiyor. Değişmek hiçbir önemli bir şey değil. İnsanın ispat değil. Aman ya! Allah-u Teala çok uzattım, siz sıkıldınız. Kur'an'a ait bir tablo var. Onu da söylemek. Kur'an'a ait bir tablo var. Camiiniz Allah razı olsun buralar aşanlardan, yapanlardan, emeği geçenlerden Rabb-i Rahim Zülcelal hizmetlerinizi, himmetlerinizi, gayretlerinizi cennetiyle mükafatlanırsın. Buralara emeği geçenleri Rabb'in cennetiyle mükafatlanırsın. Toplanmışız, konuşuyoruz, dert ediyoruz, ayrım yok, ayrım yok. Hiçbir boşluğumuz yok, her boşluğumuz yok, başı boşluğumuz yok. Hep devletin, milletin, hayatın, milletin tamamını kucaklıyor, bağrımıza, göğsümüze, gönlümüze bakıyoruz. Hiçbirimizi, hiçbirinden üstün tutuyorsan kalmayız. Efendim kardeşiz, müminiz, beraberiz, buradayız. Burada olduğumuz gibi cennete de bulacağız tarafa bir de müsaade olacak tarafa. Kur'an'a ait bir tablo var. Hani dedim ki Ramazan geldi, Kur'an bizim günlüğümüzü Kur'an'ı işgal etmesi lazım. Soluklarımız Kur'an için olacak, nefeslerimiz Kur'an için. Bak yemek içmek serbestlik ki boş kalalım da yakalım, milletlerindeyiz Kur'an'a. Kur'an'a koşalım, Kur'an'a girelim, Kur'an'ı görelim, Kur'an'ı. Kur'an var diye açlık susuzluk var, Kur'an var diye yemek içmek bu durumumuz. Bak namazda da, namazda durduktan sonra soruyorum. Namazda duran bir kardeşimiz ağzına bir damla su alıp içerse namazı fasit olur mu olmaz mı? Namazı bozulur, namaz kırmamış olur. Bir Rabbi yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. İlahi ya Rabbi başta teşebbüden olmak üzere bütün alemi İslam'a imdad eyle. İlahi ya Rabbi şuralarda şu gayet illerde, şu yabancı memleketlerde, şuralarda mescitler açan, camiler açan, müminleri toplayan, sohbetler yapan, imanlarımızı koruma gayretinde bulunan kardeşlerime, bu kardeşlerimin açtığı yerlere akın akın gelen kardeşlerime feyzini, rahmetini, bereketini, cennetini ikram eyle. Uzaktan, yakından, kalkara, usanmadan, soğuktan, sidaktan, yılmadan, yorulmadan buralara kadar gelen saatlerce camide oturan, ibadet eden, sohbet dinleyen, el açan, amin diyen şu samimi kardeşlerimi her türlü hayırlara nail eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden, korkulardan emin eyle ya Rabbi. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi dünyada, dünyamızı afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zelzelelerden, sellerden, yangınlardan, terörden, anarşiden, yokluktan, suçluktan, darlıktan, horluktan, kötü yollardan, kötü kullardan, kötü hallerden emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şu garip dünyada, Dağınık müminlerin ortasında duası kabul olacak. Bazı mesleklerin de duamızı kabul eyle. Ümmetin birleşmesini, anlaşmasını, bütünleşmesini nasip eyle ya. Rabbi içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı melûl eyle de ya. Onun şefaatine mazhar eyle ya. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, biz türlü aleme veda edip gideceğimize imanımız tamdır. Ancak son sözümüzü kelime-i şehadet diye buyurun. Bu aleme veda etmeyi, çene kapamayı, göz kapayı, kapamayı cümlemize nasip eylesin. Halimizden, cemiyetimizden, cemaatimizden, sohbetimizden bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eylesin.